آیات یو کم سے لکھتا ہوں. یا صاحب السجن یو کم سے لکھتا ہوں. یا صاحب السجن ازماد جیل مرگرو ارباب متفرقون خیر آیا بندگی ارباب آیا بندگی د خدایانو گنو غردا ام اللہ الواحد القہار یا بندگی دیو اللہ چا اک یو دے ارچا زرور دے اللہ. دلتا زما دے پختو اشعار دی خاص بیا بدلتا ہے. آیا عبادت یو رب اکم یا د گنو اغس دن دے چپ تقسیم شی زمارو را عبادت تلات پپری گی دما ہم د عزا ور سرا د عقل مندو د غکار دے زمارو را د بیناو د غکار دے بینا میں سکو پی گنا د عقل مندو د غکار دے زمارو را تیسا کہنا آیت تگو را ارباب متفرقون خیر. سبحان اللہ سورة رعد برا اللہ آیت نمبر 30 کذالک ارسلنا فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن وهو ربی هو ربی دا رحمان رب زما دے هو ربی دا رحمان رب زما دے لا الہ الا ہو لا رب لی غیرہ. آیت نمبر 30 کا ندرات لا الہ الا ہو نشتے رب بغیر اللہ نا اک یو اللہ رب دے علی توکلتو و الیہ متاب. ٹھیک کا نا اس بات ربوبیت خاص اللہ لرا الحمدللہ رب العالمین. حضرت اچھا پیدا تو ہم کریں پالے کوئی دوسرا ترجمہ پہلے خا پیدا کو خود ز پالن کے بدی سوبل لا الہ الا ہو دیکھو کا نا ہو ربی لا الہ الا ہو پالن کے پیدا کن کے دار سے اللہ پالن کے دار سے اللہ لا الہ الا ہو پیدا کوم دے زو پالن کے سوکھ بن دا تعویز قائل میں خدا سے نہیں قائل کا جدا باز خلق قائل دی باز خلق الگ ہو بس لنڈا خبر تو کم کرنا چماشم دکھ جاری یری گن سو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء ولا فی العلیم اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق نو کہ ویل شنو ورتا داس یاد کا اور اگر دیوی پزان دے دمی او کینی شی ویلو تعویذ الولی کا غار توا چو بس تے کنا عمرو بن شعیب نبی ان جدی ہی روایت تے او کہ دے کی کلام دے نو حدیث تابی امامہ با سند صحیحہ دے او قرطبی بصور بن اسرائیل کے لیے کلے تعویذ بی اسماء اللہ تعالی دا جائز دے تعویذ پہ لکھ دا قرآن و حدیث سر جائز دے اما تعویذ لکل پہ حروف ابجد سر دا حرام دے اما تعویذ لکل بغیر دا قرآن و حدیث نہ دا حرام دے. ٹھیک شو سرال دا مرقات لکل دی اور علماء لکل دے خود دے او تعویذ ور تغاڑ توا چن بازی خلقی نما شمتے دمر تعویذونا چولی چاگا بیچارہ ڈو چاہ تولے نشی دے ملی سے بیل تعویذی دے ملی سے بیل تعویذی بل ملی سے بیل تعویذی چکم استاد سے یو تعویذ خورا علی کا معشوم تھا نالا بیچارہ ٹول کا نا او بیائی تاس بکتلی سے لوکے الٹے رازی آگای چکم دے کا نا او بیائی پا سرمنو کی مڑیا کری دلتو تا مڑیا ہوئی کا انغفتی آگای پا کی گندلی انا پا دی سرمنی باندے معشوم پوزی و لیلی بیگی چگوری و اتنسان الاخری ہی یو گندیرہ کی تا نجور کنی علیکہ خو یو تعویز بس تے کنا بسم اللہ اللذی لا یضر ما اسمی شکر بلا دلا خو یقیدہ پکار دکا سمجھا شیخ یو کیسا کولا یا عقیدہ چنی نس کار نہ کی یو ملی سے تقریر کو الگ اپ بسم اللہ داس بسم اللہ کی خود داس زور چول دے کنا چ درابن ہو چے نغمی چ تو جمعہ دا جمعہ مول راغل نہ اگے ملی سے جمعہ تو دغی دا کور پہ منس کے چ تو دریابو نغی چ خام ملی سے نہ مسئلہ اور دا شناس ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روان چ دریاب بانے نو پورش اچ اچ ار بس نہ شناس ضرورت نہ بھی دا بس پورش بس اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دریاب برابر ہے یار دی خزی ورته وی چې ګوره دی استاد خو در دې عجیب مسله وخیلا د دې ډوړې خوکا په ځلې راخا دا نو استاد ډوړې وکړه استاد چې زو د سین غارې ته چراغ نو استاد یې لکه شناز نشته کیشته په زوږو استاد تا مسله نو خلې چې بسم الله باندې اتزا یې ګوره بسم الله الرحمن الرحیم چې دې پوره شنو دې دلاله خو سره بسم الله راځي مال خو سوره یاسین هم راځي سوره ملک هم راځي سورت فاتحہ ہم راضی آتی کرسی ہم راضی نو آغا شورو شو جی وزیفہ شورو کر نو چی اخ پہ کی خود نو گرو کن تی داولی آسر پہ بسم اللہ پوری شو دیور پہ پورا سپارہ ہوئی لہ داولی پہ داغی یقین ہو دیدی یقین نو یقین یقین نو کانا یقین نو زیو دم اچھوں بیان در تچھتا خیم چکل پہ دمون خیم کانا پہ یار تاز اندہ خیم تازو یا پیسے آخلے خا نو زه یو دم اچوم هغه داسې عجیبه دم دی چې لرې نه د خلک راځي چې یو ځل راشي بیا دم شي نو باید دم وي که نه ادې زړي دم اچوم خو یقین مې ده که نه په یو آیت قرآن کریم باندې او نبی علیه السلام فرمایي که دا آیت ته ووایه په یو غر باندې نو لزال عن مکانه نو غر به خپل ځای پرېږدي نو زړې څه شی دی پوه شوي زه هغه دم واچوم نو خدای پاک یو ځل جوړ کېږي یو نه دوه ځله جوړ شي خلق را دی بدل تو چوک نہ رہ دے تم نے یہ طالبان مشہور را پسیال تو خلق را لے گا لیکن دل تو چوک بند دم نہ چھما بیا بخلا را تو دمی بلا ہوئے دو اخبر کار در تدریس کم کہ دمون تو بناس دے مسئلے میں پوش ہوئے ناری یو شے پس سر دے یقین سر ہوا رب کل شے پہلی ہاں حضرت سیز پیدا کوم خوزو پہلی بدی بیا پر سو نا پیدا کہ ان کے اللہ دے نو پالن کے ہما الحمدللہ خالق دا ہر چیز اللہ دے ولی زکچ رب العالمین پالن کے دا عالم دے اس عالمین چاہتا ہوئی پر جی کتابوں کی خمنگ اجدا کر دی چی عالمین جمع دا عالم دا عالم ما سوا اللہ توئی او دا دیر خیستا خبر رہا چونکہ من قرآن سر کار دے دا قرآن پہ اصطلاح کے بعد عالمین ذکر کو چی عالم اطلاق چابہ نکی خو اصل خستہ توجی بس دا قدا عالمین حضرت قطع دوئی حد مانا کی کل موجود سوا اللہ بس خستہ ترجمہ دا رب العالمین کل موجود سوا اللہ ہر اغشیچ موجود دے اللہ نہ بغیر اغتا عالم ہوئی امام زجاج ہوئی کل ما خلق اللہ فی الارض والسمائے ہر غشی چ اللہ پزمک اسمان کے پیدا کر دے بس اغا عالم دے خوش کنا باقی مفسر فرمائی کل ما علم به الخالق العالمین کل ما علم به الخالق ہر اغشی چھ دغی پہ کتو دا خالق معرفت کی گی تشوہ من الاجسام والجواہر والآراز اجسام دی جواہر دی آراز دی کل ما علم بالخالق ہر اغشے چھ پاغی لدو سرا پہچان دا خالق کی گی ایت عالم وین دغ وجدہ ابن معتز یو شاعر ترشے دے علماء دی غیب باس کی عزب یا یو الناس عبدو کی دا ابن کثیر پا حالی در تبیاوی ما آغا چکلت پا منکرین دا توحید رد کی نوئی اللہ فیا عجبن کیف یغسل الہو ام کیف یجحده الجاہد ففی کل شیئن لہو آیت تدل على انہ واحد اللہ استدل بقول ابن المعتز پوش کنا دے ابن معتز پا قول استدلال کر دے فیا عجبن کے فیوصل الہ ام کے فیجحده الجاہد ففی کل شیئن لہو آیت تدل علی انہو واحد. داری پا دماغ دستک کر ٹک ٹک اے بدبختا اے منکرا بیمان پراپسا تعجب دے پا غچا چد اللہ نافرمانی کی چیشہ کنا یا دغی د وجود انکار کی زکا پہر یو سز کی نخی دی چا دلالت کی چا یو دے کل ما علم به الخالق من الاجسام والجواہر والآراز سبحان اللہ سبحان اللہ. زکا چا عالمین دا عالم جمع شوا نو عالم ستوی و نخی توی نشانی توی نو ار اغشے چپائی خالق پہچان کی گی یارا ایت عالمین عالم ہوئی. بس دا کو عام ترجمہ وہب ابن منبہ یو مشہور تابعی دے آج ذکر کی چ اللہ کریم چ دے 18,000 انواع مخلوق پیدا کر دی اتل ذرا اجناس مخلوق لیکن انسان جنس تھے جن جنس تھے ٹھیک شو اداریں گے وحوشوں کے خیوشوں کے طیوروں کے درندوں کے پرندوں کے چرندوں کے چنجوں کے کہنا پمینگوں کے بس اتل ذرا اجناس مخلوق تھی. اب یا پدیم اتفاق دے چکم اجناس مخلوق پر بردی سو چند سواد دین پر دریاب کی پراتی تھی او دے طول پالن کے سوک دے اللہ لکا واقع مشہور تھا خوش کنا جو سلیمان علیہ السلام مینگی توی چھ غوارا کنا نملی او غوارا چھ سو غوارا اس نو غوارا اللہ نو پی زور بادشاہ ما غوارا کنا اینا غوارا مکہ ارمان بکے بادشاہ ما او سو غوارا چھ در کما پی چھ خام خمی تو مجبورا کنا بیا یو دو سالو نو در نکو ما پی سو پی چھ کم رزق لال اللہ مقرر کر دیا گی کہ لکھ زیادے زیادوال لالو کا زدنی رزقا اللہ چکم پو وقت وقت مال خوراک را کئی نو آگین لگ زیاد کتا او چی خدای پاک زما کم نیتا دا مرگ مقرر کرد نو آگین لگ سوا کا عمر زما زدنی رزقا رزقی و زدنی اجلی زما رزق لگ سوا کا زما اجل لگ رستو کا. سلیمان علیہ السلام میگی ها دا خود دوار زما پو وسکی ندی پی بیاد نسو غوار جستا پو وسکی دا دو سیزه نیشتی نور بستا پو وسکی سی اتل ذرا اجناس مخلوق فی البردی او دام در تطولن ادنا قول ذکر کبو فضل 40 پوری مزکی 70,000 انہم 70,000 پوری لکھے لی دی کتابو کے دیر سے دی. بہرحال دا تمام مخلوقات دا عالم دے او دے مربی او اللہ دے او باز وقت کی گورا دا وینا تاکتلی دینم بڑی که چینجی استا پا کتاب کالا کالا گردی سپین رنگی وانه چه پستر گو نخ کار چه سو پر چه ورطستر گی ده سلور کری نی کنه دا دیر باری که او راغی که خیط هم وی او پای که مخرج هم وی دای اخپی هم وی دای سر هم وی دای دماغ هم وی دای اخپی هم وی دای لاسون هم وی دای سترگی هم وی دای خله هم وی او دا نری وانی شیره بسر کنم وڑی که ده او دا دمر سیزون اللہ پکی پیدا کری دی او اغیل اللہ کریم چیز پالی هو رب کل شے اللہ اللہ تصور کوا یارا تصور ترکار جوڑی گی. علماء کرام فرمائے قطادہ کل ما سوا اللہ فور عالم قرآن پر اصطلاح کی عالمین انس و جن توی یو عالمین دور توی دعا عالمین کل ما فی السماوات والارض تهم وی بس سورة فرقان رواڑو اطلاق دا عالم انس و جن بانی فقط اول آیت گوری تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکتن والا اللہ دے چرا لے گلے دے فرقان پخپل بندہ باندے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا. قدلت عالمین انس و جن دے بس فقط. کل اطلاق دا عالم کی پہ یو آل زمان باندے یو دور باندے سورت شعراء ہو گرا یو 165 یو سل پینزش پیتا اتاتون الذکران من العالمین اتاتون الذکران من العالمین. تاسو راتل کوئے پا قضا دا شاوت ناری نوتا من العالمین دا خلقنا. حالا انسو جندل تنی شویلے جنتر نزدیش چل اور تو ٹیشو کا نا سورت آراف مغورا بدغی معنی سا آراف بدغی معنی سا رکھا اتیا نمبر آیت دا آراف جی ولوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها. چ سبقت نه دکړه د تاسو نه په دې عمل من احد من العالمین د یو کس د اهل زمانه تاسو نه عالم زمانه شو عالمین کل ما سوى الله او دا معنی قوی ده. سوره شعراء وګوره درویشتم آیت قال فرعون وما رب العالمین. فرعون اوی چی سوک دے رب العالمین گورس رب السماوات والارض وما بینهما. عمومیت شا اغزات چی دسمانونو دزمکو وما بینهما کلو موجود سوى اللہ. تیجو گنا کلو ما خلق فی العالم من الانس والجن وغیر ذالک. وزلت عمومیت را گئے دقا مانا مقصود دا سورت فاتحہ کی رب العالمین رب دے دا تمام پالن کے دا تمام مخلوقات دے. اس دیز کی زمان دا شیخ پہ اصطلاح کی یو قیدہ دا نظام ربوبیت دا دیگی انداز دے نظام ربوبیت جواہر کے پگٹ جلی حروف لکھ لی خود تقسیم پہ درس کے دا سے دے چار ربوبیت پہ دو قسم دے یو ربوبیت جسمانی دے یو ربوبیت روحانی دے. اللہ دا پورا عالم مربی دے نو مربی پا تربیت جسمانی نو مربی پا تربیت روحانی دا ارچا دا جسم تربیت اللہ کی نو دا ارچا دا روح تربیت اللہ کی دیتا. حضرت نظام ربوبیت کسی کے حوالے نہیں کیا نظام ربوبیت تے اچاتے ند حوالہ کرے آیو اللہ مربی دا اجسام دا مخلوق دے نہم دا ارواح دا مخلوق دے. اس نظام ربوبیت سنگ دے سورت عباسا و تولا وارا سرشتماتو گنا فل ینظر الانسان تربیت خان نظام تربیت فل ينظر الانسان نغور دی اوکیس او دی گور انسان الا طعام يقبل خوراکتا انا سببنا الماء صبا چمنگا توی کر دی پدی بانی او بپتو یولو سرا ثم شققنا الارض شقا بیا شلول دا منزمکا پشلولو سرا فانبتنا فیها حبا پس منگ زرغن کر دی پدی کے دانی وعنبا انگور وقضبا منی یومانا وقزبا سبز ترکارے وزیتون ونخلا خونو کجوری وحدائق غلبا اور باغیچے گری گری وفاکہتن وابا ٹھیک ہے کہنا اور میوے واخد مخلوق سارو متاع لکم ولانعامکم دیکھ نفد استاسو نمستاسو ڈنگرو سبحان اللہ حد پہ بھی کہنا منگا اگرخ پل توام تا سنگا اڑو دبر نپی باران بیا سنگا شلو دازمکا بیا سنگا زرغنو دین دانی نو انگورو ترکارے نو خونو اور کجوری نور باغی چی دی ڈکی ڈکی گری گری میوی دی ستاسو نو آخد سارو متا لکم لنان کن متای والی وی تزیر من الدنیا مقصود دے متا سکاری زیدہ متا پدی ضرورت پورا کول دی زکات دی متا مان در تکوم ان شاء الله نظم در په حوالے سلام اشیخ جب کما وی اغه د تداس په یاد یو کنه یا می جال کل واخذ المتا فر الجبل نو متا عن وقتی نفدا وقتی نفدا تاسو دی پاندو نو ساور فیضا جا اتی صاقه جسو وقت کے راشیا غرض کرو ان کی بھی آپ ہوگی سب دس رکھی گی سورت تغابن ہو گڑا دریم نمبر آیت گورا دریم دریم گورا هو الذی خلقکم اللہ پا اغزاتے چتا سے پیدا کری ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ پس باز تاسو نشلل انکار کو ان کی اور باز تاسو نا یقین کو ان کی سوال ختم دے واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض اللہ استاد پارزمک کے اسمان نے پیدا کری وصوراکم اتار خیستہ صورت اندر کری فاحسن صوراکم والیہ المصیر سورۃ مومن گورا شاب تکرشا اللہ آیت نمبر 67 اس پہ تو گورا هو الذی خلقکم من تراب نظام ربیت جسمانی اللہ کا ذات تے چتا سے پیدا کری ہے من تراب دخاورنا ثم من نطفہ بیاد یوی قطرینا ثم من علقہ بیاد ٹنگی وینینا ثم یخرجکم بیا اباسی تاسو لر اللہ طفلن واڑ واڑ بیا ستاسو تربیت کی لتبلغو اشدکم چورس تاسو انتہا دزوانے تا بیا تاسو اللہ ساتی ساتی لتکونو شیوخا چشے تاسو بڑاگان ومنکم یتوفا من قبل ولتبلغو اجل مسلم ولعلکم تاقلون دا نظام ربوبیت در تلازه که بیانی تاقلون چه تاسو دا خپل عقل نکار واخلی و خپل اله واحد او پی جنی دا منوانه که چه عقل واخلی بازار که نمیلاوی که چه واخلو تاقلون دا تاقل نده چه تاسو دا خپل عقل نکار واخلی سمجنا پوی نکار واخلی سورت رادو گره شاب تکرشا چار نمبر آئے تو تین چار هو الذی مد الارض اللہ غزات چتا دے پارے خورکڑ دزمکا وجعل فیہا رواسیا او تا دے پارے اخد اللہ پا دزمکا کی لوی لوی دنگ دنگ گرنا وانہارا ستا فیدی دے پارے اللہ بیولی دے پدی کی ولی دوبو ومن کل ثمرات او تا دے پارے اللہ پیدا کر دی دار قسم میونا جالم الدهر قسم میون اللہ گردی پدی کی زوجین اثنین جوڑی دو دو نر مادم تکدا زوجین اثنین انوا دو دو کم دو دو تور سپین پولی کنس روشن او زیر خاوری رنگی خواگ تارخ نتارو یوسی لیل نار و فی الارض قطع متجاورات اور تا دے پار پزمکہ کی اللہ ٹکڑے پیدا کری جختے جختے اللہ اللہ وجنات من عناب اور باغچے دانگورونا وزرع فصلنا ونخیل کجرے سنوانن گری گری سنوانن گری گری سنوان جوڑے جوڑے وغیر سنوان رنگے رنگے وغیر سنوان یوازی وازی یسقا بماء واحد دا ٹول باغچی پیو ابو اس کو لکی گی چا گری کرے چا رنگے کرے چا سرکڑل چا تور چا سپین چا زڑ چا خاوری رنگی چا خواگ چا ترخ چا تار وکڑ یسقا بماء واحد ازمک یو اب یو اختلاف چار آویستا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لازم آدھ شیخ خصوصیت ہوں زکر مداز سے اللہ اللہ تا شور مکہ جزبی اخبر پتر دروانے پوشے گا نمالی سے آج ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون مسئلہ شو کہنا اے نظام ربوبیت جسمانی سرسرا صدرت میں یعقلون استدلال میں نظام ربوبیت جسمانی سرسرا تمبی ورکی پ نظام ربوبیت روحانی سرا او بندہ پچ سخری نپ دی خو فکر کا چدا چا جڑ کری دی دا نظام ربوبیت جسمانی رب العالمین نو اس نظام ربوبیت روحانی سبحان اللہ نو سورۃ طہٰ گورا پچاس نمبر گورا پنزوستم نمبر قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى نظام ربوبیت روحانی اعطى كل شيء چورک یار یوسیست وجود دیغی ثم هدى بیا طریقه جن ور تخود لیدا سوره اعلی سبح اسم ربک الاعلی پاکوال بیان کا دنم درب اخبل الاعلی چدیر بلندے لوی شان والدے الذی خلق پیدا کر مخلوقات فسوا بیائے برابر کر دی اندام ندی دی والذی قدر حغزات چی اندازہ کر دی مخلوقات اور ارزاق دا مخلوقات فہدا بیائے طریقہ دا حصول ورتخود لدہ والذی اخرج المرعى اغزات وقت کلی دی واخ ورشوگانی فجال غسان احوا بیائی گرزی تک تور سوت بلد اگورا اللہ آیت نمبر آٹھ نو دس علم نجعل له عینین آین دی ورکری ما دیلا دسترگی ولسانن جبا وشفتین او دشنڈے وہدیناہ النجدین امن ہدایت کر دیتا ہدایت فطری اجمالی النجدین دوارو لارو پہچاند حق و دا باطل میں ورت کرے دے تیشوا سورۃ الرحمن اول دیم آدریمات سلومات الرحمن دے لوی دے مہربان علم القرآن چه تعلیم ور کرے دے دا قرآن خلق الانسان کتے پیدا کرے دے انسان علمہ البیان بے خود لے دور تا طریقہ دا بیان واو اللہ تا دیر زیات مہربان پوچھو گنا دا انداز دے سورت رحمان پوچھو گنا وہی بھی انشاءاللہ پشار رمضان پوچھو گنا علم القرآن او نظام ربوبیت تے گرا الرحمن علم القرآن سبحان اللہ نظام ربوبیت روحانی اسنی پر خودی شیخ القرآن علی الغفران بوی انسان جسم چرے دا جسم خاکی دے نو تربیت پا غذائی خاکی شوا روح انسانی دا آفاقی دے نو اللہ کریم دے غذام آفاقی اگرزولا روح راغلے د برا غذا د برا جسم جوڑ شوے دا کتنا نو غذا د کتنا سبحان اللہ دے خاور نہ جوڑ دین غذا خاکی شو اور روح برن راغل دین غذا د برن راگا قرآن دا برن راغل دے الرحمن ٹھیک جو نا سبحان اللہ دے تو ویسا رب العالمین الرحمن الرحیم داسی عجیب انداز زمون دا شیوخ چ دا قرآن داسی گنڈل الحمد للہ ہر پیدا کن کے دا ہر سیز اللہ دے رب العالمین سمانا پال ان کے اور تربیت کے ان کے دا ہر سیز اللہ دے الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحیم آغازات الرحمن چه مہربان دے پر مہربانے کامل سرا الرحیم ٹیشو کا نا اور رحم کو ان کے دے مہربان دے پر مہربانے خاص سرا داد خلق مانا دا قمنگ ان کو اس انشاءاللہ الرحمن بیا دلال ذکر کو ما الرحمن دا شیخ شیخ ترجمہ اور دا پما محاسن تاویل کو کہتا الرحمن آغازات چ بل فیل د کائناتو زری زری تا ایسال د خیر کئی الرحیم دا رحم کول دا دغی صفت ذاتی مختص دے لک جت ورت خوئی وائے دام دا لک چم زکاوی کنا چ اللہ صفات المخلوق نہ مبرا دے آج ترجمہ اس دا سے جوری دا محاسن پہ انداز سر محاسن تاویل قاسمی پہ انداز سر الرحمن آغازات چ بل فیل رحم کو ان کے دے د کائنات زری زری تا عالمین مانو سن آغازات چ بل فیل رحم کو ان کے دے د کائنات زری زری تا الرحیم آغازات چ دا رحم کول دا دغی خوی دے تو ترجمہ دا دغی خوی دے دا دغی صفت ذاتی دے دا اغی پوری خاص و مختص دے ٹھیک شو گنا اللہ اور کلب علماء مانا کولا الرحمن زکا پدی کی عمومیت دے الرحیم پدی کی خصوصیت دے ترجمہ جیسے گولا الرحمن اغزات مہربان دے پا مہربان عام سرا پا دنیا کی پا مسلمانانو او پا کافرو باندے الرحیم اغزات مہربان دے پا رحمت خاص سرا پا آخرت کی پا مؤمنانو نا پا کافرانو پا خواہ طالب ملیانو بدا ترجمہ کولا خدا اشتیخا زب انشاءاللہ در تحوالی ذکر کوما نو رحمانیت کی عموم راغے او پا رحیمیت کی سراغے مولانا خصوصیت راغے الرحمن لکہ شیخ سعدی وی اے کریمے کہ از خزانے غیب کی تو از خزانے غیب گبرو تر سارا وظیفہ خورداری تو کہ با دشمنا نظرداری دو ستارا کجا کنی محروم علمان دے خوچی صوفیت در کے راشی یعنی اعتماد راشی اعتماد راشی اعتماد دغی تو چستا یقین وچ اللہ ڈوڑے را کئی چرے خوب ہوگے نشی چرے بہو گے نشی زه مدرسی ام کو مز امامتی ام کو مز خطابت ام کو نہ دی امامت تنخواہ نہ دی مدرسی دا اور بگاڑی کی گرزم نورال سنگ اچھی دی خو گرزم کنا حقیقت تسو لٹے جدا سنگ دے نا قد دے قرض یار سے خو گرزم خدا نا خدا کی عقیدہ پیدا کچھ اے کریم کہ تو از خزانے غیب و گبرو تر سارا وظیفہ خورداری یہودیان نسونا اور سکان اور کنا دا گندہ خلق تا مرے تو کہ با دشمنا نظر داری دو ستارا کجا کنی محروم یارا مسلمانا تو چراغلی لنگر کے دو خوبان حرم شوی اور نہ چندہ دا اور نہ درس دے نہ دعوت دے نہ تاریز دے او نہ تلقین دے او دا چرتن راضی عظیم چکل اپا جوش کشن و زبعیم گوری داد موحدین و درس دے سچا خوراک پکار دے چھ نظر دا غیر اللہ چرتن رانش فام المیت یمیت القلب ویسلم القلب تاسو خیال نه وتا او دا رحمانیت از دکه الرحمن بس دلتا چای دلتا ویزه کې دې زوی کې اچي پوجا کنا الرحمن الرحیم پوجا کنا اغزات مولا سنی سے ترجمہ اغزات کہ رحم کو ان کے دے د کائنات زری زری باندھی الرحیم دا رحم کول دا دغی صفت مختصہ لازمی خوی دے رحمان کی عموم شا رحیم کی مثال اگر صورت آراف اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان بیادت انشاءاللہ ترتیب سروی ہم خدا یہ جذباتی سروی ہم کلا کل جذبات راشی بلد پرسن مری زمان دا خلق اصل کے منگ دیر دا دیر دا خوان لی دلو اسو خلق خبری کش پک سوا خبری کی کنا دا خلق منگ دیر نیز دین دا خوان لی دلو اول کال چا منگ لارو درست تا پینڈای تا حضرت خود جذباتی سروی ہم منگ دیر منگ پا رہی شیطان کو ڈر پلی فلام ہو دیکھا نا کہتے ایسے پارول کے یار پارول کے مجھے سنگا تعلق ورس سوا کے دو دیگی شجاعت اور دیگی بہادری اللہ اللہ چسا عجیب سایو اور پہ دی رمضان مبارک بھی جماعتوں نے قبضہ کول دا مبتدیرین بریلیانو نا اور اس دا سے وقت دے چھتا دی بندیان جماعتوں نے بریلیانو قبضہ کول آئے اکی با خلقوی دے دیگی خلقوی دے متشدد دے پوسٹنگ کے اخبار جماعتوں پلاور کے 40 سال پہ یو جماعت کے دو بندیان ہو سلتا خبر لیان ہوا سلیخ سلیح کال اوقاف جماعتوں نے اوقاف سے کی خلق مزار چا پسی کی بولے دس بہادر سڑے یقینی خبر چمان ہو لیدل شجاع بہادر چان یہ ردنا میں ہوں کہ حضرت پکلا کر جذبات کرا گئے سنو ہم نے دیوبند کی دال کھائی ہے تاسو پوچھوے بیمائی دیوبند دال کھوڑ لی زمین سے سنو ہم نے دیوبند کی دال کھانے والوں کی دال کھائی ہے چاچے دیوبند کی دال کھوڑ لو منگ دیاغی دلاز دال کھوڑ لی سرال دا کنا الحمدللہ خاص کرو سرکوی دا سورت آراف خاجی آیت یو سرش پک پنزوس بیا دا آیتونه بیا پا دغی کراڑم تاییداتو که بیا پا چه ترتیب سر دباس کو ما پس یغی بباسو کم چه رحمان که مبالغه در رحیم که صدا مشتق دی نه سنا مشتق دی او بیا غیبانی باس چه اکم اکم نو بیا با دا آیتونه در تراوارو ما نو بیا دا صوفیا و تذکری شورو کم اللہ واللہ خاجی گورا بھائی آیت 156 نمبر آت یو سر شپک پن دوستم قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء اور رحمت زما چی دے رسی دل دے ہر سیزتا رحمت زما رسی دل دے ہر سیزتا دا رحمانیت شا اے سورت احزاب گورا دا بز بیا راوڑم ان شاء الله چې کوم زه ترتیب سره خبر کوم آیت درې څلوېښتم وګورم اللہ والذی یصلی علیکم اللہ ذاتِ رحمتن علی کی پتا سبان دے و ملائکتو اللہ فرشتے داغی دعا گانے غواری لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما او اللہ پا مؤمنان رحیم دے اس کو رحیم دے رحیم خاص خصوصیت راغے رحمان کی عمومیت راغے اے اس ترتیب سر زیمہ رحمان اور رحیم دا دوار سیغی دا مبالغی دی ٹھیک شو. اگرچہ مشتق درہم ندی اگر مانا درہم چرقت قلب دے حق تصور بنا کے دماغ کے دی وجنہ چ اللہ منزہ دے صفات دا مخلوق نہ صرف دا رحمان اور رحیم صفات ذکر کر دل پا دا تعلیم دا مخلوق ذکر چ اللہ کریم اخبل قرآن رالے گلے دے بلحون و بلغت العربی و بلحون العرب اور مقصود دا قرآن افہام الناس دے ذکر رحمان اور رحیم راوڑ رحمان دا صیغہ دا مبالغی دا پا وزن دا فعلانن سرا رحمانن فعلانن سکرانن غضبانن او دا فعلان یا سکران سکران یا غضبان دا لپا دا کسرت رازی دیر نشہ شوے دیر غصہ شوے دیر غٹ ٹھیک شو. اس دیدے کہ ان دا معنی کو دا مبالغی الرحمن دیر زیات مہربان دیر زیات مہربان زکچ دے دے پا وزن دا فولان زیادت رائے گا نا الرحمن دیر زیات مہربان الرحیم با وزن فعیل او پا وزن دا فعیل سر موجب تکرار دے چی موجب تکرار شن مانا الرحیم بیا بیا کئی رحمتنا یا صفت التفاصیل الرحمن دے لوی دے مہربان الرحیم بیا بیا رحمت نہ کئی دانا چی او زل دربان دے رحم کی بیا چوٹی کی جو اخلاص شوی پیس اخلاص شوی یا رزق اخلاص شو نانا بیا بیا رحمت نہ کئی دے متو جی الرحمن اے رحمان عموم الرحیم خصوص الرحمن مہربان دے پہرچا ہم پخ پلو ہم پردو الرحیم رحم کو ان کے دے پخاص مؤمنان باندے پبل جہان کی التا لکت سم تفسیر سمرقندی دل تلی کل دی الرحمن دمرلوی مہربان دے پہرچا باندے پہ مہربان عام سرا نہ خود چا ڈوڑے پوج دنے کئے زیاتی نہ چا ڈوڑے بندے پوج دماسیت سرا اشکال پکے ختم کے برکت خو پکے راولی یا مقدرات دا تقدیر تدی داسی مہربان دے کہ تے دوست ہم دے مارے اور کہ تے دشمن ہم دے مارے دوست لم ڈوڑے ور کے دشمن لہم ور کے الرحمن عموم شا مڑئی ہر چا لڑا ہم دوست لڑا ہم دشمن لڑا رحم کے ار چا باندھے پخپلو پردو الرحیم نوسمان خصوصیت رحم کو ان کے دے پخاص مؤمنانو باندھی ٹھیک شو. دا دو آیتون خطا او قتل دا یو رحمانیت پار صورت آراف اور رحیمیت پار دو قتل صورت احزاب اے اس صورت مومن اگر رحمانیت پا مؤمن اللہ دا وم آتے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ازم الله وسيط كل شيء الرحمة تغير کر دیتا ہر یو شے پخبر رحمت سرا وعلما پخبر علم سرا ہر شے دے پخبر رحمت علم کی راغستے دے اے رحیم دے پارا سورۃ انعام گورے تائید پر رحیم باندے آیت نمبر 12 قل گورے جی قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ مقرر کرے دے پخپل ذات الرحمتا رحمت پا مؤمنانو باندے رحیم رحمت رحیم خصوصیت شا اور رحمان کی عمومیت شا درم فرق دا محاسن و تاویل ذکر کئی چھ جمہور علماء گوئی چھ جمہور علماء گوئی الرحمن المنعم بجلائل النعم الرحیم المنعم بدقائقها اس پختو ترجمہ ہوا الرحمن اغزاتے چرہم کا ان کے دے پا غٹو غٹو نعمتنو باندے الرحیم اغزات چرہم کا ان کے دے پا وڑو وڑو نعمتنو باندے المنعم بجلائل النعم المنعم بدقائقها اغزات نعمتن کا ان کے دے پا غٹو غٹو نعمتنو سرا نو اغزات چ وڑو وڑو نعمتنو باندے دی معنی سر اغا اعتراض دوڑا شا چه لغت عرب سخن عرب اسلوب عرب آغو ترقید ادنان اعلا تکی اور رحمان رحیم دوار سغید مبالغی بیاقو رحیم الرحمان پکارو چه داس الحمدللہ رب العالمین الرحیم الرحمان لازم کارو کا نا زکج رحمان کی خوب مبالغ سوا دا رحیم الرحمان پکارو زکج ترقید ادنان برت پکاری دا خود نزل شد برن پکتا اللہ اللہ علماء کرام دغی جواب کی چ رحمان زکا مقدم کرے پر رحیم باندے زکا چ سنگ اللہ عالمی ذاتی لا یطلق بغیرہ رحمان وصف ذاتی لا یطلق بغیره البت رحیم اطلاق مخلوق کی لکا و بالمؤمنین رؤوف رحیم اصلی من پوشو سا ذکر رحمان مخیراوڑ تیجو گنا هو الرحمن قل ادعو اللہ عبد الرحمن اب یا پا دی آخر کے بے اعتراض کو ما چرکر رحمان دی اللہ وصف خاصو پشاند عالم ذاتی سرا نبیا منکرین اصحاب یمامہ ول انکار کرو نزب دغی جواب د خازن په خزانی سرا او د ابن کثیر نا ان شاء الله پیش کوم علامه ابن کثیر ما ٹھیک شو دیم وجه په دې تر سی واری دین دیم جواب ادا دے چې رحمان او رحیم ذکر کا رحمان مخ کی ذکر کا رحیم پس دا زکه چې رب العالمین رحیم ان یم الدین روس الایات لحاظ کرے دے درم نقطہ داچی رحیمی ور پسید رحمان راوڑ لے وجی دف دوام دواہمنا الرحمن سمانا الرحمن المنعم بجلائل النعم اغزا چ غٹ غٹ نعمتنا کون کے دے وام راگے چاہے غٹ غٹ نعمتنا خواگ کئی نو وڑو دی پار بچا پسیزو نو الرحیم تتمو تکمیل چ سنگ غٹ غٹ نعمتن آگ کئی نو الرحیم واڑو واڑو نعمتن آگ کئی غٹ بہم دیاغی طرف ندی نو واڑم دی نو دیسرے تتمیم کا تکمل ہے اکڑلا مسئلہ شوا بل فرق علماء کرام ذکر کئی آگ فرق چکم زما شیخ شیخ و شیوخ و زما شیوخ و اغم تخود لے الرحمن رحمان آگ ذات چاہ بالفعل تمام کائنات باندے رحم کو ان کے دے الرحیم دا رحم کول دیاغی صفت ذاتی دے ٹھیک شو بھائی رحم کول دیاغی صفت ذاتی یعنی خوی دا حغی دے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ او دقا نکتا چی دا دا دے عالم ذکر کرے دا کم عالم اے محاسن التاویل والا دا محاسن التاویل تفسیر قاسمی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیو گورا والذی اقول ان لفظ الرحمن وصف فعلی فی ایمان المبالغہ کفعال ویدل فی استعمال لغتی علی صفات العارضہ کادشان وغرسان وغزبان واما لفظ الرحیم فانه يدل فی الاستعمال علی المعانی الثابتہ کالاخلاق والسجایا فی الناس کعلیم وحکیم وحلیم وجمیل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الرحمن يدل علی من تصدر عنه آثار الرحمت بالفعل وهي افاضۃ النعم والاحسان ولفظ الرحیم يدل علی من شی حاضر رحمت والاحسان علی ان من صفات الثابت الواجبہ. ٹھیک شو دق بین ہی جو القران کے زمانہ شیخ ویلی دی اللہ زمانہ شیخ بجڑل خان ویو. ابھی ہم نقطے بیان کرتے ہیں تفسیر دیکھ دیکھ کر. حضرت مولانا حسین علی سے کتب خانہ کی تفسیر نہ کم ہو آئے دا نقطے تو چرتا نہ بیان کرے پوش مولانا سیوا بیگام یہ رسالہ کا تن آشنا رسالہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ آئی سے وکالا جلسہ کولا مولانا حسین علی سے برابر جلسی نمک کے مولانا حسین علی سے بیان نمک کے بھائی علماء کو بلاتا ہوں کہ عوام الناس فائدہ اٹھائیں. مولانا حسین علی کو بلاتا ہوں اس لیے کہ علماء فائدہ اٹھائیں. ابے گائے اور سالت علم قرآن ای کدامہ شیخ نم عرض وی بھائی ہوئے احمد علی لاہوری بھائی سو احمد علی ملے تو اے غلام اللہ بنتا ہے قول دے. آپ دے دفتر کم شیخ پہ وفات پہنچے علماء کم دغوی لغم دے کم لکھ لے سو احمد علی مل کر اے غلام اللہ بنتا ہے دادا کے توازو احمد اللہ علی سے خودینا مدحد شیخ القرآن معلومی شیخ مرحوم دمر لوی ہستی ہوا دمر لوی شخصیت ہو احمد علی لاہوری. اور بیا یو واقع ذکر کرے دا علماء چی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ خان پور تلار مولانا عبداللہ درخواستی صرف سکھا چی ملاقاتیوں کے وہ یہاں استقبال تو ہوا تو ڈیر زیاد علماء اور سرو استقبال تو ہوا اور چی ملاقات کو نو شیخ القرآن تو شیخ القرآن ہے سب کہو سبحان اللہ. اس خلق را پاس دل سو کے دے متشدد سو کے معتزلہ سو کے خارجی ہو تے بچیا ہوئے تو بھی سنا خبر ہے یار پارام کیے نا چکم کار دے کولی اگا کوا خپل اکابر مکری گے رہے اکابری نو زمد شیخ قدر کر رہے لیکن منگ استاسو قدر کو او کتاسو بے قدری شروع کر منگ سخم لاسو نشتے مجھے سے پیچھے چلنا نہ دی من خواہ نہیں چاہیے مار کے تو دیکھو من خدا سے نہ ہوئی مارو نہیں تو ماریں گے نہیں. الا لا یجہلن علینا فنجہل فوق الجہل الجاہلین مکہ میں چھیڑے مسرا کہ نہیں ملم چل رما شیخ بھائی بازو ہمارے آزمائی ہوئی ہے مارا مکہ ادا سے میں بڈیر پیدا ہوئے احترام روانے اللہ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم زین ترال خبر کنا الرحمن شیخ القرآن ترجمہ آتا شو الرحمن الرحیم. اس علماء کرام چکم فرقون ذکر کے اغیات کے او دا خازن کشتے او دا رنگ دا غرائب التفسیر کشتے غرائب القرآن کشتے خو گانو اگر مشرک خبر چاہتا زوی مڑ شکا نا یا افسوس تے زما اللہ پہ او زیارتن میں خیر ٹول کرو تارا نواغستا دے او زیارتن خیر تارا نواغستا دا دم سک عقیدہ وان زومیم تا تے یارا منگم گنو تفسیر نہ خیر ٹول کرے دے کل یاو نے ٹکرا آغستے کل بل نے ٹکرا آغستے خدا تفسیر خازن وغیر علماء ذکر کر دی لکھا الرحمن الرحیم الرحمن رحمان آغازات یکشف الکروبا ٹھیک الرحیم من یغفر الذنوبا رحمان آغازات وی چتان مصیبت نہ لرکئی رحیم آغازات وی چتان گناہ نہ لرکئی اللہ الرحمن من یکشف الکروبا الرحیم من یغفر الذنوبا اللہ الرحمن بتبیین الطریق الرحیم بالحفظ والعصمتی والتوفیق، الرحمن اغزات دیلوی مہربان دے چتا تلاری دا ہدایت کلاو کر دی، الرحیم اغزات رحم کون کے دے چتا لے توفیق دا ہدایت در کر دے او تی بچ کری دا کفر و شرکنا، نو الرحمن بالتبیین الطریق، الرحیم اے بالعصمت والتوفیق اگر ہم کہ ان کے دے چتال توفیق دے دا تیرا کر دے اور تے دا گناہ ان بچ کرے، ٹھیک شو مولانا سیوا؟ سو کوئی الرحمن اگر ذات اذا سئل اجابا، رحمان اگر ذات ہوئی چس وقت غواری در کئی، الرحیم من اغزات چ یغزبو ازات ترکا، پوشی کن انو سوال رحمان اغزات وی چی سوقت غواری نو درکی، رحیم اغزات وی چی نگواری نو خفکی، پتندور زنانو ڈوڑے پا خولا اوقات سالی وا باران نواری دا، حسامی تو بھی زنایا پوشی کامن کیوں باران نواری دا، زنانی دی اخبر منز کی چی دینو دا تندور تزر ریڈوٹیشن ویما دی جن خبری نشر کی گی ولاڈی، سو کی خواری فصل اچ، سو کی خواری اب نشتے، سو کی خواری کویان اچ نیو پکیرا پاس دے خواری اللہ جس بچا چاہتا پورے کی گی نو سیو کار خون دینا سو کی اگی گرڈی رکھ خبر کرو خپا پل علم سارا آئے خواری اللہ جس بچا چاہتا پورے کی گی، اوہو دے خلق اللہ سے پی جندلے، اللہ خودی علماء پی جندل دے، ہاں قراء حضراتو مفسرین حضراتو، الرحمن اذا سئل اجاب جس وقت سوال کے لاس لتشن نہ رٹھئی نہ شریوے، حدیث سجدہ کر دی نبی علیہ السلام اللہ فرمائے جس وقت مات اللہ سجد کی حیاء راضی چیز آگے اللہ خالی واپس کوا، الرحیم آزاد چتت نغواری نبیا ناراض کی گی اور خف کی گی، بس الرحمن الرحیم آغذات چڈیلوئی مہربان دے آغذات رحم کا ان کے دے نورم دے، اس سوال دے مسئلہ یاد رکھا، ارک چد اللہ پا صفات رحیم صفات رحمان اور رحیم داپ بسم اللہ کے ذکر تو فاتحہ کے دوبارہ راڑو فیدا صدا پوش مانے، یو جواب کو امام نصفی کرے رہے اگر چ دا سوال اڈو پیدا کی گی نا چکا جی بسم اللہ کو جز د فاتحے نہ دینا، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحمان رحیم ذکر شو فاتحہ مستقل صورت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ذکر شو سوال ختم شو بس خلاص شو، یو حکمت بوش ہوئی الت رحمان رحیم ذکر دے دل تم رحمان رحیم راگے ولی تکرار راگے ذکر آگے چھ بسم اللہ جو فاتحہ نہ ندا فاتحہ شریف مستقل صورت تھی خبر پلاس شو، دیما نکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پسی صورت فاتحہ کم رحمان رحیم راگے ولی الت کے بعد استعانتوا ور پسی رحمان رحیم علت دل تک الحمدللہ کس بات تلویتو نور پسی رحمان رحیم لپار دلتے بسم اللہ مانے زکر بسم اللہ وارے مدد اللانا زکر رحمان رحیم دے نور تخصیص استعانت تے پارو دل تک الحمدللہ صفات تلویت خاص اللہ لردی زکر رحمان رحیم دے پوشوس آل تک رحمان رحیم لتخصیص الاستعانت منہو دل ترحمان رحیم لتخصیص الالوہیت بھی اگئی رحمان رحیم دے زکا چ مستعان دے والمستعان الحمدللہ اگئی واحد لا شریک دے اگئی الہ دے زکا چ رحمان اور رحیم دے بس ٹھیک شو سر دریم نقطہ دا من قبیل ترغیب بعد ترہیب دے دا ترغیب بعد ترہیب الحمدللہ کی جلالت الحمدللہ رب العالمین جلالت داسی ذات سر بسنگ کلام کو داسی ذات سر بسنگ مخاطب کی گی نفوراً ترغیب راغ الرحمن الرحیم ڈیلو مہربان رحم کے ان کے دے بل انداز چونکہ مخ کی جلالت ذکر شا فوراً جلالت پسی جمال ذکر شا ٹھیک شو وہاں زام دعب القرآن سورۃ انعام ہوا اللہ 133 نمبر آتو گور جی یوسل درے دیر سماد وربک الغنیو وربک الغنیو رب خود بے پروا دے رب دے بے پروا دے جلال شو ذر رحمہ خاوند رحمتنو دے جمال شو الغنی ترہیب ذر رحمہ ترغیب شو ٹھیک شو سورۃ حجر قرآن یو کم پنزوس اور پنزوس نبی عبادی خبر کا زما بندگان انی ان الغفور الرحیم جز بخن کے مہربان ما جمال دے دا ترغیب دے و ان عذابی هو العذاب العلیم چدا سے باشے ہوئے اور لیکن یہ بھی خیال رہے دیتا ترہیب ہوئی ترہیب جلالت عذاب میں ہم گرے ڈیر دردناک دے سورت مومن ہو گرا آیت نمبر 3 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم جلال غافر الذنب وقابل التوب دا ترغیب دے غافر الذنب وقابل التوب بخن کے دا گناہ دے قبل ان کے دا توبو دے اس بیا ترغیب راغ جلالت دانا چپ رحمت انازی گی دشمنی وسا شروع کے شدید العقاب ذی الطول سخت عذاب والدے خاوند لوی قدرت نو دے تیشوس رحمان الرحیم چ ذکر کا یو نقطہ خدا شوا چ دامن قبیل قبیل قبیل ترغیب عبادت ترہیب شا دریش سلم خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحمان الرحیم ذکرو اور دل تم ذکر کو والے آل تک ذکر در رحمان اور رحیم وہ لیکن التا کی من امال نو ذکر شوی التا ذکر در رحمانیت بغیر ذکر در من امال نو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر در رحمان و رحیم وہ دا من امن علیہم ذکر نو دلتا کی ذکر در رحمان سرد ذکر در من امن علی نہ دے رب العالمین دا عالم سوکھ من ام علی الرحمن الرحیم پورا عالمی انسانیت باندھے پورا عالمی کائنات باندھے اگر رحمان و رحیم دے الت ذکر در رحمان و رحیم بغیر ذکر د منعم علیہم نو اور دلتا ذکر در رحمان در رحیم سرد ذکر د منعم علیہم نشا ذکر دوبارہ ذکر کری دی مسئلہ حل شو علماء کرام نورم لطائف و فیدی ذکر کی پیزم نقطہ تفسیر بصائر ذوی التمیز یعقوب فیروز آبادی لکھی کہ دا رب العالمین الرحمن الرحیم دلتا ذکر قول پست حمدنا اور پست ربوبیتنا پر منزلت علت تے بمنزل علت تے مانا الحمدللہ خالق لکل شے ہو اللہ رب العالمین المربی لکل شے ہو اللہ ولی لانہ ہو الرحمن الرحیم منزل علت شو لأنه هو الرحمن الرحیم خالق آغدے ہاں مربی آغدے زکت رحمان الرحیم آغدے سلاشوا اس آغا سوال اور جواب چ رحمان کے مبالغہ در رحیم نہ زیادہ ہوا نبی رحمان پر رحیم ولی مقدم کا سر دینا چ دے کے مبالغہ سوا ہوا نہ جواب نہ یو جواب آغا مادر توی چ رحمان اسم خاص دے اللہ پورے اور اطلاق در رحمان بغیر اللہ نہ مخلوق بان جائز نہ دے ٹھیک شو تفسیر قرطبی دے دغز کی لکھی ولا یجوز ان یسمی به غیرہ جائز نہ دی چ پر رحمان سر بغیر اللہ نہ بل سوک مسما کے دا جائز چ اللہ اللہ نہ بغیر مخلوق تو سوئے چ دا رحمان دے او دارنگ محاسن التاویل ہم ذکر کر دی ابن کثیر اور ابن جریر لکھل دی اسم ممنوع علی غیر اللہ رحمان دا اسم ممنوع علی غیر اللہ دے قرطبی ابن کثیر ابن جریر دے طول علماء کرام دا خبر ذکر کر دی امام راغب لکھی پہ 191 صفحے کے او لا یطلق الرحمن الا علی اللہ اطلاق دا رحمان بغیر اللہ نہ بل چا باندھی نہ کی گی لیکن سورت بنی اسرائیل واڑا ہاں چکم سے کہ خلاصی کی خاں آیت 110 ہاں جی قل ادعوا الله قل ادعوا الله نم اخلے دا اللہ قل ادعوا الله نم اخلے دا اللہ تو اسم عالم اسم ذاتی اللہ سرا او ادعوا الرحمن یا نم اخلے دغی پر صفت رحمان سرا علماء ذکر کے جلت دعا پمانے دا تسمی سر لا بمانے دعا نمان نم اخلے دغی پر اللہ سرا نم اخلے دغی پر رحمان سرا ایم ما تدعو کم یو چد دی نمونونا تاسو اخلے بے شک اخلے زک چلو الاسماء الحسنا دی صفت ندی دیر خستا سبحان اللہ سبحان اللہ نو قرطبی ملکی چلا سما بھی غیر ہو وہ اسم ممنون علا غیر اللہ امام راغب ملکی چلا یطلق الرحمن علا غیر ہی تھا اس دی زکی اہم ترین سوال دے او دا خازن حل کرے دے او دا ابن کثیر حل کرے دے ہر کل چی دا رحمان دا دی اللہ صفت خاص دے او دی اطلاق مخلوق روان ندے ٹھیک شوا نبیا مشرکین عرب اور خصوصا اہل یمامو اگر بدبخت تا مسلم کذاب تا رحمان الیمامو ولی وے او چکل آگی تا دی اللہ توحید بیان شا ناغی من خو رحمان نپی جنو رحمان الیمام پی جنو بل رحمان نپی جنو ناغی خود اللہ در رحمانیت نے انکار کرو تان بے پوکے خان مسیلم کذاب اسود انسی پوچھ لے کنا او دایوسو چی دا پیغمبر علیہ السلام پا دور کی دا نبوت اعلان کرو نبوت دعوی کرو او بیا با یمامی والو مسلمہ کذاب تا با رحمان الیمامہ وی او کل چاہی تا دی اللہ دا توحید درس شروع شا ناغیو چلا نعرف الرحمن من خو یو رحمان پی جن چی رحمان الیمامہ دے پا دیوانی اللہ ابن کثیر و خازن اعتراض لکلے رہے چی ار کل اغی رحمانیت تا اللہ قائل ہو نو انکاری والے کاؤ نو اللہ ابن کثیر ددہ قزیلان دی لکھی چ انکار دہغید اللہ در رحمانیت نا داسو انما انکار جحود و عناد دا انکار جحودی اور انکار عنادی ہو انکار جحود و عناد دا عنادن اگی انکار کو ندی دی وجن چ پتہ ورتنو چ رحمان سوک دے انکار سو انما و انکار عناد جحود و عناد از ابن کثیر و خازن او دادا سے انکارو لکہ فرعون بدبخت اللہ دے وجود نے انکار کرو سوتے نمل رواڑو